właśnie kończy się urywa, ale później cały czas ten bas jest i kolejne wariacje pojawiają się, jak to w La Folie bywa. Max Richter to muzyka do Orlanda, czyli do drugiej części tego tryptyku baletowego, który został zamówiony przez Wayne'a McGregora i Royal Ballet. Wytwórnia Deutsche Grammophon, czyli Max Richter cały czas nagrywa dla bardzo klasycznej wytwórni. To teraz będzie fragment muzyki z okładki. Okładki, która towarzyszy zapowiedzi dzisiejszej audycji. Okładki, która jest no, bardzo takim wielowymiarowym dziełem sama w sobie, bo jednocześnie nawiązuje do trylogii Illuminatus, jednocześnie nawiązuje do cyklu o Cthulhu Lovecrafta i jednocześnie mam wrażenie jeszcze po prostu taki monolit, na którym są nazwy zespołów obu tych projektów, nawiązuje do Odysei kosmicznej Stanleya Kubricka. Także bardzo, bardzo, bardzo ciekawy, wielowymiarowy pomysł. I ta płyta to jest split, czyli dwa zespoły, dwa projekty na jednej płycie. Jeden utwór projektu ARM Artura Rumińskiego na stronie A. Jeden utwór formacji Lonker C na stronie B. Dwa potężne, gitarowe, psychodeliczne, hipnotyzujące utwory. I co więcej, muszę powiedzieć, bo na tyle znam twórczość jednych i drugich, że da się stwierdzić, że jest to najlepszy utwór w repertuarze ARM do tej pory i najlepszy utwór grupy Lonker C. No i co zagrać w momencie, kiedy oba utwory mają po 20 minut? Możemy zagrać fragment jednego. Jakiś krótszy odrębny. Zagramy mniej więcej może połowę albo trochę nieco więcej utworu grupy Lonker C, bo ta się chyba jeszcze w ogóle nie pojawiała w HCH. Nie, to chyba premiera jest. Premiera, tak. Jeszcze załącznik mały do tego. Od 10 do 26 lutego jest trasa koncertowa, w trakcie której te zespoły będą się mijały. Raz ARM samo, albo z jakimś innym zespołem, zespołem Nadia, później ARM i Lonker C i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Prawie na każdym z tych koncertów występują razem i myślę, że warto się wybrać. Przynajmniej ten split, czyli ta łączona płyta, o tym świadczy. Słuchamy grupy Lonker C. grupa Lonker Sea i New Motive Power, a przynajmniej część tej kompozycji, która w całości trwa ponad 17 minut. Po drugiej stronie płyty ARM, czy też ARRM, też w jednym utworze 20-minutowym. No a całość pod szyldem Instant Classic już jest dostępna, nawet można sobie posłuchać tego w internecie, także jak ktoś chce, ktoś się zastanawia, to już gdzieś tam pewnie jakiś raz, niech sprawdzę, a już mi się tutaj zamknęło, ale posłuchać na pewno już przynajmniej fragmentu tego się da. A cała płyta ukazuje się dokładnie za dni 9. 17. No ale to też, że była, szanowni państwo, świetna muzyka do pisania wszelkiego rodzaju referatów. Zwłaszcza, że mamy już prawie 17 minut po pierwszej. To jest HCH, wydanie 222. I teraz powoli przechodzimy do głównego bohatera tej części audycji. To jest taki gentleman, po którego płyty regularnie sięgamy. No to nie ma co ukrywać, że bardzo go lubimy i że pojawiał się, chociaż nie w takim wymiarze, na pewno. No bo jest okazja, 50-lecie pracy twórczej. Tell me this road is a killer. You can tell by the records that it makes. So let's go a little bit further to see if we got what it takes. To see if we got what it takes. Is broken, so I get me some more of that rough red wine. He's just trying to be macho, and I'm just biding my time. And I'm just biding my time. Michael Chapman z najnowszej płyty, płyty zatytułowanej 50, wydanej nakładem Paradise of Bakelors i pieczętującej 50. 50 pracy twórczej, jak to określiłem. Tak, bo 67 rok to była ta data, to był ten rok, kiedy Michael Chapman zaczął grać koncerty, pojawił się także na festiwalu folkowym w Cornwalli, no i od tego zaczęła się historia koncertowa, natomiast w 69 roku pojawił się ten album, który teraz trzymam w dłoni, Rainmaker, i to była płyta, która też relatywnie niedawno została wznowiona przez amerykańską wytwórnię Light in the Attic, czyli taką firmę, która przypomina nam często o zapomnianych artystach. Chociaż, no, dodajmy, w 69 roku ten album opublikowała wytwórnia Harvest, czyli duża firma. To był moment, kiedy Michaela Chapmana, no, promowano, szykowano na gwiazdę sceny folkowo-rockowej, folkowo-bluesowej. Ta kariera, ten 67 rok, o którym mówisz, to jest taki legendarny wręcz początek. Zawsze przypominamy, mam wrażenie, że już to mówiliśmy w HCH, ale warto zawsze powtórzyć, bo to piękna historia, chociaż dwuzdaniowa, że w pewnej deszczowej nocy student i student, który nie miał specjalnie pieniędzy na to, żeby wejść do klubu, zajrzał do klubu w Cornwalli i powiedział, że jeśli mógłby, to po prostu pogra przez pół godziny, a potem będzie mógł zostać dzięki temu i posłuchać, jak inni grają. I od tamtej pory już grał w klubach, grał stale. Słuchał i gra do dziś. Michael Chapman. Grał z Nickiem Drake'iem. Ostatnio wspominał w wywiadzie dla Guardiana. Wreszcie się nim w ogóle prasa interesuje przy okazji tej 50. rocznicy rozpoczęcia kariery. Pracy artystycznej. Pracy artystycznej. Grywał z Nickiem Drake'iem. Grywał z Mickiem Ronsonem na tej płycie. Zresztą Mick Ronson się pojawił na tej, którą pokazywałeś. Jednocześnie gitarzysta Davida Bowiego, współpracownik, główny współpracownik przez lata. Grywał z wieloma bardzo interesującymi artystami, muzykami, no ale ta kariera, która rozpoczęła się albumem Rainmaker, ona się dość szybko skończyła, w sensie takiej wielkiej kariery i wielkich szans. Po kilku latach w zasadzie. Potem przyszły dekady znowu spokojniejszego grania po klubach, wydawania płyt, ale raczej już z muzyką instrumentalną, coraz częściej komponowania takich, no, takich współczesnych etiud gitarowych, bardzo ciekawych, bo właśnie wykorzystujących te stosowane przez Chapmana różne otwarte stroje gitarowe, które były rodzajem wybiegu dla niego, bo on zawsze powtarzał, że ma palce robotnika. Ma palce zbyt grube, żeby za mało smukłe dłonie, żeby grać, wybitnie grać na gitarze. W związku z tym musi sobie te prace lewej ręki szczególnie ułatwiać. No i ułatwiał sobie do tego stopnia, że potem stał się po latach mistrzem odkrywanym przez kolejne pokolenie gitarzystów. Między innymi Thurstona Moore'a. Myśmy o tym opowiadali Państwu, bo prezentowaliśmy kiedyś nagrania z takiej płyty Train Songs, która wyszła bodaj 6 lat temu i jednocześnie ukazała się kompilacja coverów utworów Michaela Chapmana wykonywanych przez różnych artystów współczesnych i zafascynowanych brzmieniem tego brytyjskiego gitarzysty. No i konsekwencje tego mamy na płycie 50, gdzie Michaelowi Chapmanowi towarzyszy taki oto zespół. Nathan Bowles z formacji Pelt, James Elkington, współpracujący z Jeffem Tweedym, między innymi Jason Meagher z No Neck Blues Band, to też są admiratorzy twórczości Michaela Chapmana. No i przede wszystkim jako drugi gitarzysta pojawia się tutaj Steve Gunn, który produkował też całą płytę. To co, jeszcze jeden utwór? Memphis in Winter. Michael Chan. Trees crawl fly, sky turn red, fish in the river turn up dead, the water still rising, no sign of a storm, but the sun don't shine to keep us warm. I stand a breath up to the long. Still waiting, waiting on my reward. Some rivers run deep, some run wide, some run dark, there's secrets to hide. I send a prayer, a prayer up to the dawn. I'm still waiting, waiting on my reward. Don't let it rain, don't let it pour, don't prayer up to the long. I'm still waiting, waiting on my lucky to be alive. Sometimes you live, but sometimes you just drive. I send a prayer up to the Lord. I'm still waiting, waiting on my reward. I'm still waiting, waiting on my reward. I'm still waiting, waiting on my Memphis in Winter Michaela Chapmana z płyty 50. Dowód ewidentnej fascynacji Brytyjczyka oczywiście muzyką tradycją amerykańską, bluesową. Nawet momentami się pojawiają wpływy country na tej płycie. Michael Chapman będzie nas także uczyć grać na gitarze i odpowiednio stroić ten instrument, co jest niezwykle ważne, bo gdy możemy sobie przestrajać, ustawiać odpowiednio struny, no to gitara zaczyna brzmieć zupełnie inaczej. I tak też będzie. Sięgamy do płyty Playing Guitar The Easy Way, czyli gra na gitarze na łatwy sposób, powiedzmy, czy prostym sposobem. Gdybym dostał taki podręcznik... No właśnie chciałem powiedzieć, że to powinny być podręczniki do muzyki. Gdybym taki podręcznik dostał, to bym musiał prowadzić samą audycję. Dostałem pierwszą gitarę w wieku 15 lat, to wtedy byś ty rzeczywiście prowadził sama audycję, a ja bym tutaj... A ja bym grał twoje utwory. No, o, na przykład. Przysyłałbym utwory do radia. No, ale się rozmarzyłem się, a to nie o to chodzi w zasadzie. A, oczywiście. Jednak no, ukryte marzenia. Ale z drugiej strony jest to pewne ułatwienie, to co proponuje Michael Chapman. On się po części tych różnych zabiegów ze strojem gitary nauczył od Mike'a Coopera. To jest drugi taki Brytyjczyk. Mm-hmm. Nie wolno mylić tych dwóch postaci, chociaż dwie wybitne postaci, jeśli chodzi o brytyjską scenę gitarową. Michael Chapman to jest ten, który częściej śpiewał i grał, a Mike Cooper to jest ten, który w pewnym momencie zaczął jeździć w rejony oceanu, w rejony Pacyfiku, na wyspy i fascynował się na przykład kulturą Polinezji. Tak, i zaczął rejestrować także field recording i później wychodziło mu z tego. I grał na takiej charakterystycznej gitarze, metalowej gitarze i gra zresztą do tej pory. Natomiast Michael Chapman na takim klasycznym Martinie, wcześniej na gitarze marki Fielde, również z przystawką, no jakąś taką domowej roboty wstawioną, mam wrażenie. No i na tej płycie Playing Guitar The Easy Way, która się ukazała pierwotnie pod koniec lat 70., a wznowiona została 2-3 lata temu przy okazji Record Store Day, znalazłem całe długie opracowanie. Michael Chapman pisze tutaj o tym, że otwartego stroju używali już gitarzyści grający flamenco w Hiszpanii, bluesmeni z Delty Mississippi i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym on zaprezentuje cykl swoich utworów i o każdym z nich opowie i dokładnie rzeczywiście w tabulaturach i w akordach przedstawia i dodaje uwagi, jak nastroić gitarę, żeby grać ten utwór tak, jak on to zaplanował. I to są rzeczywiście dość proste schematy. Posłuchamy kolejno czterech nagrań. I one będą takim przewodnikiem też trochę po, nie tylko po świecie gitary, ale też po świecie Michaela Chapmana. Czyli nie tylko przewodnik po stroju i po strunach gitary, ale przewodnik po Chapmanie też i po świecie. Najpierw będzie Revival Time i tutaj mamy prawie klasyczny strój gitary. Oprócz tego, że najgrubsza struna obniżona jest z E do D, czyli strój D, A, D, G, H, E. To dla wszystkich uwaga, dla wszystkich gitarzystów. Następnie Sweet Melody. No i tutaj mamy strój otwarty. I tutaj mamy otwarte D, strój otwartego D. D, A, D, Fis, A, D. I to jest no, bardzo ładne nagranie, które rzeczywiście myślę, że byłoby dużo trudniej to wszystko zagrać przy klasycznym stroju. Później mamy utwór, który się nazywa English Music i adekwatnie do tytułu jest to nastrój typowy dla angielskiego folku i strój to jest D, A, D, G, A, D, więc mamy tutaj dwie struny z przestrojone o pełny ton. I wreszcie na koniec utwór Pipe Dreams i to jest z kolei rodzaj stroju otwarte G, tak, rodzaj stroju używany przez bluesmenów, tych takich najbardziej leniwych, którzy grają techniką bottleneck, czyli po prostu mogą używać butelki na przykład do przesuwania, do zmiany akordów, bo bo tak ten strój przygotowuje gitarę, żeby było rzeczywiście bardzo prosto. Tabulatura jest chyba najprostsza ze wszystkich utworów. Czyli oryginał rok 1978, później wznowienie w roku 2014. Uczymy się grać wraz z Michaelem Chapmanem. I passed the mailout just the other day. I was riding a train. I was riding away, away from the mailout again. Away from the mailout and you. A picture from the ages deep. You represent my wildest dreams, but it's farewell to the mallard and you. Farewell to the mallard and you. Michael Chapman jeszcze przez chwilę z tej płyty 50, nagranie Sometimes You Just Drive, a teraz już te zapowiedziane utwory gitarowe, instrumentalne Revival Time, Sweet Melody, English Music i Pipe Dreams. Thank you. Michael Chapman z podręcznika dla młodych gitarzystów, Revolver Time, Sweet Melody, bardzo ładny utwór, a następnie takie trudne ćwiczenia, szczególnie prawej ręki na English Music, i wreszcie Pipe Dreams w bluesowym stylu. No i jeszcze jeden fragment bym proponował. Tak, jeśli nie boli państwa ręka, to... To były rzeczy coraz stopniowo się. Coraz łatwiejsze. I zwróć uwagę, co się dzieje pod numerem 6. High, White and Handsome. Nie ma żadnej... Jest strojenie, zresztą ten strój się zawsze na początku pojawia. Ale zapisu nie ma, albo jest... GD, HD. I nie ma nic. Myślałem, że jest strojenie HCH. Michael Chapman radzi nastroić gitarę, posłuchać utworu parokrotnie, i później znaleźć proste, barowe akordy, które pozwolą zagrać cały utwór. O 5 rano w klubie można tak grać. Niezależnie od stanu i zawartości w powietrzu. Myślę, że w niektórych także substancji. Przed drugą również, na przykład za 6 druga również można to zagrać. No i w ten sposób z Michaelem Chapmanem dojechaliśmy w zasadzie do końca 221 wydania HCH. Na koniec zostawiliśmy jeszcze jeden utwór z najnowszej płyty 50, z najlepszymi życzeniami z okazji 50-lecia pracy twórczej, The Prospector, i Michael, raz jeszcze Michael Chapman. A my dziękujemy za uwagę. Jacek Hawryluk i Bartek Chaciński. Jesteśmy za tydzień. Prospector came this morning, looking for holes in the ground. I asked him quite politely, what on earth is going down? And he says, down in the ground, there's a whole lot to be found, my friend. forever. He came later. At least he hadn't come far. Through all the winter weather, following a star and hauling his heavy load from where we were to where we are, my friend. Hat is down, his features for the shield. He's pacing out his acres, working out the yield, my friend. Up from school unsteady on her feet. I wish that she would learn to drink a whiskey not so neat. Her way with ways force her to change her lectern for a seat, my friend. But he's making matters worse. From what he says, we've got no chance of heaven here on earth, my friend.